hver siger skrive hver et. Til at fylde 40 i går. Jeg sendte kål og blomster ekspres. Og alle skrive kære turist. Det var i